أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Geçen hafta Talak suresinin ilk üç ayetini okumuştuk. Bu ayetleri kısaca bir tekrarlayalım. Sonra devamını okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü İzâ tallaktumun nisâe fatallikuhunne li'iddetihin ve ahsul iddeh. Ey peygamber, kadınları boşadığınız zaman iddetleri içerisinde boşayın. Yani öyle bir zamanda boşayın ki hemen iddetlerini saymaya başlasınlar. Ve ahsul idde, iddeti de sayın. Vettekû llâhe rabbekum, Rabbiniz Allah'tan korkun. Lâ tuhricûhunne min buyûtihinne ve lâ yehrucne. Onları evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar. İlla en ye'tine bi fahişetin mübeyyine, açık bir fahişelik yapmış olurlarsa başka. Ve tilke hududullah, bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Ve men yeteadde hududallahi fekad zaleme nefseh, kim Allah'ın sınırlarını aşarsa kendini kötü duruma sokmuş olur. Kötülüğü kendine yapmış olur. La tedri leallallâhe yuhdüthu ba'de zâlike emrâ, bilemezsin belki Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkaracaktır. Demek ki erkekler eşlerini boşamak isterlerse iddetleri içerisinde boşamaları lazım. Bunun dışındaki boşamayı Allah-u Teala'nın gösterdiği boşama olarak kabul etmek mümkün değil. İddetleri içerisinde olması lazım. İddetleri içerisinde olması için de kadının adetli olmaması gerekir. Yani şöyle söyleyelim, eşi boşadığı andan itibaren kadın kendi başına kalmalı. Yani eşiyle ilişkiye girecek durumu olmamalı. Kadın adetli ise zaten kendi başınadır. Çünkü adetliyken ilişki yasaktır. Adetten temizlendikten sonra eşi onunla ilişkiye girmişse kendi başına olamamış demektir. Dolayısıyla kadın adetten temizlenmiş olduğu bir zamanda, eşi onunla ilişkiye girmediği bir anda boşamalıdır. Allah'ın emrettiği bu. Eşlerinizi boşamak istediğiniz zaman iddetleri içerisinde boşayın. Yani kadın adetli olmasın, adetinden temizlenmişse eşiyle ilişkiye girmemiş olması lazım o temizlik dönemi içerisinde. Sonra iddeti erkek sayıyor. O kadını evinden çıkarmayın. Yani o ev hala o kadının evi sayılıyor. O kadını evinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Yani ben babamın evine gidiyorum diye çekip gitmesinler. Açık bir fahişelik yapmış olursa başka. İddeti sayma görevi erkeğe verilen bir görev. Adeti kadın görüyor, sayma işi erkeğe ait. Çünkü o süre içerisinde erkek karısıyla yakından ilgilenme durumunda olacak. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim bu sınırları aşarsa kendine kötülüğü yapmış olur. Yani evden çıkarır, araya yabancılar girer, ailenin yeniden birleşmesi imkanı ortadan kalkar. Kadın çıkar, aynı durum olabilir. Erkek eşinin iddetini saymaz, geri dönmeye niyeti vardır. Süreyi kaçırmış olur, kadın da tekrar razı olmayabilir. Kadının bu süre içerisinde kendi başına beklemesi, rahminde çocuk olup olmaması ile ilgili değil. Bunu da ayetten anlıyoruz. La tedri leallallâhe yuhdisu ba'de zâlike emrâ. Bilemezsin, belki Allah-u Teala bundan sonra bir şey ortaya çıkaracaktır. Aralarındaki gerginlik ve kırgınlık ortadan kalkacak. Aile belki yeniden kurulacaktır. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Kadınlar bekleme sürelerinin sonuna geldiler. Artık son gün. İster güzellikle tutarsınız, ister güzellikle ayrılırsınız. Onları ayırırsınız. وَاَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ Sizden güvenilir iki kişiyi de bu duruma şahit getirir. Yani hem işin başında hem de sonunda şahit getirin ki yarın ihtilaflar çıktığı zaman halletmek mümkün olsun. ذَٰلِكُمْ يُعَضُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Bu size verilen öğüttür. İçinizden Allah ve ahiret gününe kim inanıyorsa böyle yapar. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yaratır. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Hiç beklemediği yerden Allah ona rızık verir. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a güvenip dayanırsa o ona yeter. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ Allah-u Teala işini sonuna ulaştırır. Hiçbir şeyi yarım bırakmaz. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Allah her şeye bir ölçü, bir standart koymuştur. Talakın ölçüsü de budur. Şimdi buraya kadar anlatılanlar kişinin karısını bir kere boşamasıdır. Adetli olmadığı bir zamanda, ilişkiye girmediği bir zamanda bir kere boşuyor. İddeti bitinceye kadar bekliyor. Sonunda kararını veriyor, ya dönüyor ya da ayrılıyor. Şahit getiriyor. Kadını evden çıkarmıyor, kadın da çıkmıyor. Erkek de iddeti sayıyor. Bütün bunların tamamı erkeğin karısını bir kere boşamasıdır. Bakara suresinin 229. ayetinde Allahü Teala "Et-talâku merratâni" buyuruyor. O talak iki kerredir. Yani Talak suresinde anlatılan şekildeki talak iki keredir. Bir insan bu şartlara göre karısını bir kere boşar, vazgeçer, gel geçmez ayrılırlar, yeniden aralarında nikah kıyarlar, bir kere daha boşar. Artık üçüncü kez boşarsa bu şartlara uyulmaz. Yani Talak suresinde anlatılan şekildeki talak iki keredir. فَاِنْ تَلَّقَهَا Bakara 230. ayet. Eğer bundan sonra erkek karısını üçüncü kez boşarsa فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ Eğer erkek karısını üçüncü kez boşarsa artık bundan sonra kadın o erkeğe helal olmaz. Bir başka erkekle evlenmedikçe. İşte Kur'an-ı Kerim'de anlatılan talak bu. Bunun dışına çıkıldığı zaman Allah'ın koyduğu sınırların dışına çıkılmış olur. Allah'ın koyduğu ölçünün dışına çıkılmış olur. O ölçünün dışına çıktığınız zaman da o iş olmaz. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Yani bir insan öyle karısına seni üç talakla boşadım demekle kadının birden fazla boş olması mümkün değildir. Bir talakla boş olmuş olabilmesi için bu sözün Talak suresinde anlatılan şartlar altında söylenmiş olması gerekir. İşte falan yere gidersen boşsun, şunu yaparsan boşsun, bunu yaparsan boşsun şeklindeki sözlerde Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, sünnette anlatılan talaka uymaz. Yani çok enteresan bir şey. Hakikaten şaşırtıcı bir şey. Kur'an-ı Kerim'in bu mükemmel talak sistemi herkese şapka çıkartacak, çok tabii. Mahkemede ailelerin birbirinin kirli çamaşırlarını ortaya dökmesine engel olucu. Bu güzellikteki bu talak sistemi tümüyle ortadan kalkmış. İşte birisinin canı sıkıldığı zaman seni üç talakla boşadığım dediğimi aile tümüyle yıkılmış oluyor. Tekrar geri dönme imkanı olmuyor. Ya da diyor ki işte sen bu eve girersen boşsun diyor karısına. Ya da eve girersen üç talakla boşsun diyor. Bu defa o evi değiştiriyorlar ki kadın eve girsin. Ya da diyor ki babanla konuşursan, annenle konuşursan üç talakla boşsun diyor. Annesiyle babasıyla ebediyen konuşamıyor. Ya da babanın evine gidersen boşsun diyor. Kadın babasının evine gidemiyor. Gidiyor pencerenin altında oturuyor. Annesi pencereden konuşuyor. O da aşağıdan konuşuyor falan. Bunlar son derece rahatsız edici şeyler. İşte adam çıkmış ağaca. Bu ağaçtan inersem, o ağaçtan yere inersem, karım üç talakla boş olsun demiş. E ne yapacak? Ağaçta kalamaz. E getirmişler bir tane at getirmişler. Yere değil de atın üzerine indin, o zaman kurtuldum falan gibi. Şimdi hakikaten bugün müydü? Galiba bugün veya dün. Bir gazeteci yazmış, İsrail'in sayısını veriyor, küçücük bir azınlık. Etrafındaki Arapları veriyor ve Müslümanların sayısını veriyor, çok büyük bir insan kitlesi. Ondan sonra sizin elinizde petrol gibi bir silah var diyor, çok büyük bir silahınız da var. Paranız var, istediğiniz silah üretebilirsiniz. Neden diyor, bir avuç İsrail'e laf anlatamıyorsunuz. Ondan sonra da taşı gediğine koyuyor. Diyor ki, tabii siz hala hocaların, mollaların peşinden giderseniz, yani İslam diyemiyor çünkü Türkiye'de başka bir şey söyleyemiyor. Olacağınız budur. İşte bu yoldan vazgeçin. Modernleşin falan diye nasihatlerde bulunuyor. Şimdi buna sebep olan kim? Bir sebep oluyoruz değil mi? Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'deki talakın mükemmelliğine bakın. Fıkıh kitaplarımızda anlatılan talaka bakın. Ben geçen hafta bir şey söylemiştim. İçinizde hiç okuyan oldu mu? Hanefilerin meşhur fıkıh kitaplarından olan El-Hidaye'yi hiç okuyanınız oldu mu? Arapça bilenleriniz var. İçinizde okuyan oldu mu? Hani bir ibret için okuyun lütfen. Arapça bilenler lütfen okuyun. Çünkü okumazsanız bizim burada anlattıklarımız havada kalır. Yani bizim iddiamız gibi ortada kalır. Okuyun. En meşhur fıkıh kitabıdır Hanefilerde. Şu okuduğum ayetlerden hiçbirisini bulamayacaksınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah bin Ömer hadisi vardır. Abdullah bin Ömer karısını boşamış. Babası Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, durumu anlatmış. Bizim Abdullah karısını adetliyken boşadı demiş. Peygamberimiz de sinirlenmiş. Söyle ona karısına dönsün. Kadın temizlensin. O temizlik süresi geçsin. Bir daha adet görsün, temizlensin. Boşamak istiyorsa ilişkiye girmeden o temizlik döneminde boşasın demiş ve bu ayeti okumuş. Allah'ın emrettiği boşama budur demiş. Bu hadiste yok. Ve bu konuda en sahih hadistir. Peki ayet yok, hadis yok ve bir boşama sistemi ortaya koyuyorsunuz. O zaman suç İslamiyet'te mi, Müslümanlarda mı? Yani bugünkü halimiz. Şimdi belki birçokları haklı. Haklı da hırsıza hiç kimse suç bulmuyor da suçu ev sahibine buluyorlar. Yahu İslamiyet'e bu yapılır mı dediğimiz zaman aman bunu deme diyorlar. Peki ne diyeyim? Bravo adamlara, helal olsun, çok iyi yapmışlar mı diyeceğim? Şimdi Allah'ın ayetleri ortada. Açık. Siz talak sistemini kuruyorsunuz, talak suresi yok orada. Almak zorunda kaldıkları ayetleri de büyük fıkıh kitaplarında mesela Mebsut'ta, El-Bedai'ü Sanayi'de bazı ayetleri almak zorunda kalıyorlar. Onlara da ilavelerle anlamını başka tarafa çekerek alıyorlar. Çünkü Talak suresini almamak yetmiyor. Öbürlerini de doğru bir şekilde alırsanız yine o sistem tutmuyor. Bunu sadece Hanefi mezhebi böyle yapmış olsa iyi. Şafii de aynısını yapmış. Maliki de aynısını yapmış. Hanbeli de aynısını yapmış. Ahmet bin Hanbel'e ne oluyor? Ya sen hadisçisin. İmam Malik'e ne oluyor? Sen meşhur bir hadisçisin. İmam Şafii'ye ne oluyor? Sen iyi bir Arapsın. Peygamber Efendimiz'in soyundan bir kişisin. Ve Mekke'de yetişmiş bir insansın. Çok iyi yetişmiş bir insansın. Aslında ben bu işin tarihini çok merak ediyorum. Burada televizyona çıkan bazı hocalar haklı olarak vatandaşlarımız tarafından tepki görüyorlar. Bu tepki son derece haklı. Ama onların kırdıklarıyla bunların kırdıklarını karşılaştırın bakalım hangisi daha fazla. Onlara kimse hoca deyip de sadece dalga geçiyor. Önemsemiyor onların görüşlerini. Ama İslam alemi bu dört büyük mezhep dediğiniz zaman akan sular duruyor. Öyle değil mi? Evet. Evet. Akan sular duruyor. Onun için biz güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Yani yıllardır şu derslerimize devam eden sizler bile, yani büyük çoğunluğunuz, buraya giriyorsunuz, çıkıp gidiyorsunuz. En fazla bir selamlaşıyorsak o kadar. Yahu bu basit bir iş mi? Bu da kenetleşmemiz lazım. Biz bir İslam aleminin kurtuluş projesi bu, başkası var. Varsa lütfen söyleyin. Ama yok. Yani böyle bir lokale bile böyle gelindiğini zannetmiyorum. Böyle bir arkadan şey yapılıyor. İrtibatlar kesiliyor. Nasıl olsa işler yürüyor. Ya nasıl olsa yürüyor. Tamam, elbette ki yürür. Hiç şüphesiz. Allah rızası için yapılan hiçbir iş kalmaz. Ama biz birbirimize destek verirsek o zaman çok daha güçlü yürür. Düşünsenize, bakın biz bu hizmetleri yürüten insanlar olarak Allah razı olsun Ensar Vakfı'nın salonu, Ensar Vakfı verdi de bu salonda rahat rahat oturuyoruz. Kendimizin böyle bir imkanı yok. Hepiniz biliyorsunuz. Ondan sonra karşımızda bize direnenlerin ellerinde üniversiteleri var, radyoları var, televizyonları var, gazeteleri var, holdingleri var. Var da var. Sayamayacağınız kadar var. Peki siz de uzak dolaşırsanız bu işler nasıl yürüyecek? Lütfen hesabını kendiniz yapın bakalım. Bu basit bir olay olsa tamam. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayın. O insanlar uzakta dolaşsalardı herhalde hiçbirisi Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalmazdı. Rahatlıkla o şeylerle anlaşırlardı, Mekkelilerle. O zaman Peygamberimizi tek başına rahatlıkla da devre dışı bırakabilirdi Mekkeliler. ذَٰلِكُمْ يُعَضُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ İşte bu Allah'ın sizin için, içinizden Allah ve ahiret gününe inanan ve güvenenler için verilmiş olan bir öğüttür. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan korkar, Allah'a saygılı olur, Allah'tan çekinirse Allah ona mutlaka bir çıkış yolu oluşturur. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Hiç hesap etmediği bir yerden Allah ona rızık verir. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ Allah işini sonuna ulaştırır. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Şimdi de bir başka şeyi ben size söyleyeceğim. Bakın neler oluyor. Hani bir Allah'ın kulu da karşımıza çıksın da desin ki şunu yanlış yapıyorsunuz. Bunu yapmıyorlar da sadece arkadan dedikodu ediyorlar. Bakın şimdi bir başka şey. وَاللّٰئِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَح۪يضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ Hayızdan ümidini kesmiş olanlar, eğer bunların ne kadar iddet bekleyeceği konusunda şüpheniz varsa, onların iddeti 3 aydır. Hayızdan kesilmiş kadınlar, hayızdan kesilmiş kadın hamile kalır mı? Kalmaz. O zaman demek ki bu 3 aylık hamilelikle alakalı değil. Çünkü kadının hamile olup olmadığı testlerle şununla bununla anlaşılır. Bu olay sadece ailenin devamı için ortamın hazırlanmasıyla alakalı. وَاللّٰئِ لَمْ يَحِضْنَ ve hayız görmeyenler için de 3 aydır. Şimdi hayız görmeyenler için o kısım nasıl tercüme edilmiş? Var mı Mehmet Bey sizin mealde ne yazıyor? Efendim? Henüz adet görmeyen, henüz adet görmeyen kimdir? Çocuk değil mi? Çocuk. Çocuk nasıl şey yapar, kocası tarafından boşanır? Çocuk nasıl iddet bekleyecek? Başka meal var mı? Bizdekinden farklı. Efendim? Yok, bizdeki meallerin dışındakini diyorum. Onun devamı? Bizim bu elimizdeki meal değil. Başka meal varsa. Elimizdeki meali demiyorum. O zaten bende var. Var mı farklı meal? Tabi biz buraya aynı mealleri yığınca vakıfta 40-50 çeşit meal vardı. Herkes her şeyi okuyordu. Burada o imkanı kaybettik maalesef. Hep aynı mealler. Aynı manayı vermiş. Tamam, Süleyman Ateş'inki biraz açık. Ali Buraş ne diyor? Henüz adet görmemiş olan. Hani henüz adet görmemiş nedir? Çocuk değil mi? Çocuk evlendirilir mi? Evlendirilir mi? Evlendirilir. Bizim 4 mezhebin 4'üne göre de erkek çocuk da kız çocuğu da evlendirilir. Daha yeni doğmuş çocuk dahil. Evlendiriliyor. Şimdi yeni doğmuş 2 tane çocuk. Anneleri babaları onları birbiriyle evlendirebiliyor. Ya da yeni doğmuş çocuğu 90 yaşındaki bir adamla evlendirebiliyoruz. Şimdi delillerden birisi bu ayet. Şimdi size başka bir şey sorayım. Kız çocuğu için bu çocuk adet görmüyor denir mi? Çocuk zaten adet görmez ki. Peki kim için adet görmüyor denir? Buluğa ermiş bir, adetten kesilmiş için denir, bir de hasta olup düzenli adet görmeyenler için denir. Yani kadınlar der ki ben adet görmüyorum mesela henüz menopoz yaşına ulaşmadan, genç yaştayken. Ne yaparlar? Tedavi olurlar değil mi? Şimdi bazı hanımlar vardır. Yani 2 ayda bir adet görür. Hatta 2 ayda 3 ayda bir gördüğü de diğer normal adetlerden de değildir. Biraz farklı. Şimdi bir kadının 2 ayda bir adet gördüğünü ya da 3 ayda bir senede bir adet gördüğünü düşünün. Bizim fukaha burada şöyle diyor. Kadın 2 senede bir adet görüyorsa bu gene adet görüyordur. 3 adet görecek kadar kocasının evinde bekleyecek. 6 sene. Ya burada bütün meselenin ne olduğunu Allah anlatıyor zaten. ailenin yeniden kurulması meselesi. 6 sene niye beklesin? Ve evden çıkmayacak. O zaman bu düzenli adet görmeyenlerle ilgili bir hükümdür. O da 3 ay bekleyecek, bitecek. Çünkü çocuğu adet görmüyor kelimesi kullanılmaz. Onun için orada lem yahidna'ya Süleyman Ateş lemma yahidna ne manası vermiş. Yani şey kelimenin anlamını değiştirmiş. Şimdi çocukların evlendirileceğine dair fetva verenlerin tek dayanağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe validemizle evlenmesidir. Onunla ilgili rivayetler çok farklı. Bazıları 17 yaşında olduğunu söylüyorlar, bazıları buluğ yaşında, bazıları 7, bazısı 9 diyor. Fakat bu ayetlerin Peygamberimizin evlenmesi Mekke'de olmuş, bu ayetlerin tamamı Medine'de inmiştir. Ve Nisa suresinin 6. ayeti. Lütfen açar mısınız? 4. sure 6. ayet. ...78. sayfa. وَبْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحِ Yetim çocukları denemeden geçirin. Ne zamana kadar? Ne yazıyor orada Süleyman Ateş'in mealinde? Nikah çağına varıncaya kadar diye Süleyman Ateş'in meali değil mi? Peki nikah çağı diye bir çağ var. Çocuk evlendiriyorsanız nikah çağı diye bir çağ olur mu? Olur mu Bekir Bey? Yani daha yeni doğmuş bir çocuktan yani nikah yaşı diye bir şey yok çünkü 4 mezhebin 4'ünde de nikah yaşı diye bir mefhum yok. O zaman bu ayetteki nikah çağı ne oluyor? Tamam buluğ değil ama nikah çağı diye bir çağdan bahsediyor Allah. Değil mi? Nikah çağı diyor. Ya buluğ tabii en azı buluğ olmuş oluyor. Buluğ çağı oluyor ama Allah nikah çağı diyor, buluğ çağı demiyor. Nikah çağı dediği için ayeti kerime üzerine biraz durursak rüşt de bu işin içerisine sokulabilir. Yani diğer ayetlerle karşılaştırırsak ama orada ihtilaf olur. Yani birisi der ki buluğdur, birisi der ki reşit olmadır. Orada ihtilaf olabilir. Ama buluğun altına inemezsiniz. Yani çocukların evlendirilmesine buralardan fetva veremezsiniz. Peki neden tek olay anlatılıyor? Sadece Ayşe validemiz anlatılıyor da bunun ikinci bir olayı yok. İkinci bir örneği neden yok? Yok işte. Öyle bir örnek yok. Yok. Örnek yok. Yok ben şimdi söylediğim o kısmı söylemiyorum. Yani kitaplar çocuklar evlendirilir derken Ayşe validemizi delil gösteriyorlar. İşte o anlattığınızda onun delil olamayacağını şey yapmış oluyor. Ben de şunu söylüyorum. O tartışmaları gerek yok. O Mekke'de olan bir uygulamadır. Bu Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an buluğ çağı dediğine göre o uygulama varsa da kalkmış demektir. Tamam mı? Yani birisi ispatlasa ki çocukmuş Ayşe validemiz. Gene hüküm değişmez. Dolayısıyla çocuğa hayız görmüyor denmez. Buluğa erdikten sonra eğer bir problemi varsa o zaman haiz görmüyor denir. Öyle değil mi doktor bey? Çocuğu haiz görmüyor denir mi? Zaten görmüyor. Bunu söylemenin bir anlamı yok ki. Allah-u Teala haiz görmeyen ve la ilem yahidne diyerek haiz görmeyenler diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki hangi ayetlere bakarsanız mesela nikahla ilgili olarak kadınlar fail yapılmıştır. Az önce okuduğumuz ayetlerden birisinde فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَا زَوْجًا غَيْرَهُ Tenkiha derken kadın nikahlanıncaya kadar bir başka erkekle. Kadın nikahlanıncaya kadar deyince bu boşanmış bir kadındır. Kendi nikahın tarafı oluyor. Çocukların evlendirilmesi caiz diyenler onu nikah tarafı yapamıyorlar. Onu velisi ancak evlendirir diyorlar. Gene فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْبَاجَهُنَّ diyor. Nikahın faili gene kadın. Birçok ayetler var. Hatta burada tabii şey yapmak, uzatmak istemiyorum konuyu da ama Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin tamamında çocuğun evlendirilmesine dair en küçük bir delil bulunamayacağı gibi çocuğun evlendirilemeyeceğine dair doludur deliller. Ve şimdi çocuğu evlendiriyorlar. Niye efendim? İhtiyacı varmış. Ben de şimdi tabii bu işi şakaya şey yapıyorum. Ha çocuk ağlıyor, susturmak için evlendiriyorlar demek. Yani ne yapalım? Bu çocuk çok ağlıyor. Niye ağlıyor? Ha, evlenmek, canı evlenmek istiyor da onun için ağlıyor. Böyle demek gerekecek yani. Şimdi yani ben şimdi bizim muhataplarımızın yerinde olsam ben de hop oturup hop kalkarım. Ya kardeşim bunların hiç mi doğru yaptıkları şey yok diyecekler. Var arada sırada. Yani o tabii doğru yaptıklarını anlatmıyoruz. Yanlışları anlatınca onlar duyuluyor. Yoksa yaptıkları doğrular elbette. Az değil. Ama yaptıkları yanlışlar affedilir cinsten değil. وَاللّٰئِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَح۪يضِ مِنْ نِسَائِكُمْ Kadınlarınızdan, hayızdan kesilmiş olanlar, yani boşanmış kadınlardan, inirtaptum bunların, bunlar nasıl iddet görecek diye şüphe ederseniz, فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَافَةُ اَشْهُرُ Onların iddeti 3 aydır. Zaten o 3 hayız da aşağı yukarı 3 aya tekabül eder. وَاللّٰئِ لَمْ يَح۪يضْنَ Hayız görmeyen kadınlar da öyle. Yani böyle 6 ayda, 1 senede, 2 senede bir hayız gören kadınlar var. Onlar kocasının evinde 3 hayız bekleyecek derseniz bir ömür boyu beklemesi de gerekebilir. O da 3 ay bekler ve tamam iş biter. Çünkü tekrar ediyorum, bizim fıkıh kitaplarımızda genellikle bu iddet kadın hamileliğiyle ilgili gibi gösterilir. Öbürünü de söylüyorlar, onu da şey yapmamak lazım. Yani ailenin yeniden kurulma ihtimalinden de bahsediyorlar. Fakat bir anda 3 talakla seni boşadım dediğiniz zaman her şey bittiği için onun da bir anlamı kalmıyor. وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ Hamile kadınların bekleme süreleri de doğum yapıncaya kadardır. Yani ne kadar sürerse. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا Kim Allah'tan korkarsa Allah onun işinde bir kolaylık oluşturur. Şimdi bir başka iddet daha vardır, o da ölüm iddetidir. Kocası ölen kadınların beklemesi gereken iddettir. Bir gariplik de burada var. Şimdi evlerinden çıkmasınlar, siz de çıkarmayın hükmü sadece boşanmış kadınlarla ilgili okuduk. Ve bunun sebebi de ailenin yeniden kurulma ihtimali. Ama talaka verilen yeni şekil sebebiyle bu tamamen kaybolmuş. Bu defa bu hüküm fıkıh kitaplarında kocası ölmüş kadınlara taşınmış. Kadının kocası ölmüşse onun işini görecek kimse olmayacağı için gündüzün evden çıkarsa da gece çıkamaz. Niye? Bu ayetten dolayı. Allah Allah. Ya onunla ilgili ayet açık. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ Bakara 235 mi? 234 mi? Heh. İsterseniz o ayeti açalım. Madem bu işe girdik, tam olarak yarım bırakmayalım. Çünkü ben bazen anlaşılmıştır diye çabuk geçiyorum, anlaşılmıyor. O da bir işe yaramıyor. Bakara 234 değil mi? Otuz dokuzuncu sayfa. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ Sizden vefat etmiş olanlar وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا Geriye eşler bırakmış olan, yani geriye eşler bırakarak vefat etmiş olanlar. يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا Bu eşler kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Kendi başlarına ne demek? Evlenmeden yani. 4 ay 10 gün beklerler. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ Sürelerinin sonuna ulaştıklarında. Bak bu 4 ay 10 gün. Öbürü 3 ay, 3 hayız ya da doğuma kadar. Bu 4 ay 10 gün. Bunun iddeti farklı. Kocası ölmüş çünkü. فَاِذَا بَلَانَ اَجَلَهُنَّ Sürelerinin sonuna ulaştılar mı? فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا فَعَلْنَ ف۪ي اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Kendi başlarına marufa uygun olarak yapacakları bir şeyden dolayı size günah yoktur. Yani evleneceklerse evlensinler. 4 ay dolduktan sonra. Maruf uygun olması şartıyla. Yani Kur'an'a, sünnete, geleneğe uygun olması şartıyla. Vallahu ma ta'melune habir. Ne yaptıklarından Allah haberdardır. Şimdi burada onları evlerinden çıkarmayın var mı? Onlar da çıkmasınlar var mı? Şimdi her bir ayet en az ikinci bir ayetiyle açıklanıyordu ya, değil mi? En az 2 tanedir. Şimdi bakalım ikinci ayetinde ne diyor? Sayfayı bir çevirin. 240. ayet. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ Bak o ayette aynı. وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا İşte müteşabih bu. Birbirine benzeyen 2 tane ayet. Birbirine bak aynı kelimelerle görüyor musunuz? Ya da benzer kelimelerle. وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ Eşleri için vasiyette bulunsunlar ölenler. Yani ölme durumunda olanlar. 1 yıl bu hanımı evden çıkarmayın, 1 yıl geçimini temin edin diye. Çıkarmayın. Böyle vasiyette bulunmalı. Fein haraçne, böyle bir vasiyette bulundu kocası, vefat etti. Ama kadın çıkarsa, kadınlar çıkarsa فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ Size bir günah yoktur. Çıkarlarsa çıkarlar. Çıkarmayın ama çıkarsa çıkar. Şüphe yani şüpheli bir tarafı kaldı mı? Kaldı mı? Yok. Yani kocası ölmüş o evde bekleyeceksin. Niye? Canım talakla ilgili hükümleri madem boşanmış kadınlara uygulayamıyoruz, bari kocası ölmüşlere uygulayalım. Çünkü öylesine şeyleri alt üst etmişsin ki sistemleri, her şey birbirine karışmış. Hakikaten bunları anlatmak bana hiç zevk vermiyor. Ama mecburen anlatıyoruz. Yarın Allah'ın huzurunda bunun hesabını vereceğimiz için. Şimdi hacca gidiyorduk karayoluyla. Benim kafilede bir karı koca var. İkisi de yaşlı. Bağdat'a kadar gittik. Bağdat'ın dış kısmında henüz şehrin içine girmeden şöyle bir arabayı bir kenara çektik. Araba otobüsleri, 6 tane otobüsümüzü. Uygun bir cami vardı. O caminin işte imkanlarından yararlanarak akşam ve yatsı namazlarımızı kılacağız. Ondan sonra Bağdat'a gideceğiz. Bağdat'a girersek akşam namazı geçecek. Neyse orada millet namaz kıldı. Bağdat, Musul karayolu da şey gibi, otobüs, şey, uçak pisti gibi öyle hızlı gidiyor ki arabalar. Zaten son model Mercedesler. Benzin de çok ucuz olduğu için beygir gücü çok yüksek arabalar. Uçak gibi gidiyorlar. Bizim hacılardan birisi hiç gerek yokken oradan karşıya geçmiş. Karşıya geçerken de arabanın birisi vurmuş, adamı öldürmüş. Erkek öldü, kadın kaldı. Şimdi bizim bazı ulemaya göre kadın, orası bir yerleşim bölgesi ya, kadın orada iddetini beklemek zorunda. Çünkü geriye 3 günden fazla mesafe var. Gideceğimiz yere de 3 günden fazla mesafe var. Yani 90 kilometre diyorlar ya. Onun için orada oturacak, iddetini bekleyecek. Kocası ölmüş ya, çıkamayacak çünkü. Çıkarmayın, çıkmasınlar hükmünü boşanana değil de ona uyguluyorlar ya. Şimdi ben oradan bunu tabii orada nereye bırakacaksınız? Dilini bilmez, bir şey yapmaz. Yabancı bir yer. Zaten kadına vurulacak en büyük darbe de odur. Kocası ölmüş. Neyse kadını aldık, götürdük, hadisini yaptı, geri getirdik. Burada evlatlarına teslim ettik. Orada da tabii o vefat eden hacıyı bizim Bağdat'taki görevlilere teslim ettik. Onlar cenazesini kaldırdılar. Biz de devam ettik yolumuza. Şimdi bakın neler ortaya çıkıyor, görüyor musunuz? O kadını biz orada bırakacağız. Kadın orada 4 ay 10 gün bekleyecek. Evet, şimdi çıkarmayın, orada şey ya, yerleşim bölgesi ya, onu oradan çıkamayacak, biz de çıkaramayacağız. Orada kalacak. Hayır. Eşi öldüğü zaman kadın neredeyse orada. Yani eşinin öldüğü yere gitmesi gerekmiyor. Kadın bulunduğu yerden dışarı çıkmıyor. Yani eşi nerede ölürse ölsün, kadın evinden dışarı çıkmıyor. İşte bu hükmün, işte bakın Kur'an-ı Kerim ne diyor? Vefat etmek üzere olan birisi eşi için vasiyette bulunsun. Bu kadını 1 yıl çıkarmayın ve şey yapın, ihtiyaçlarını karşılayın diye. Ha, kendi çıkarsa problem yok. Ayet öyle söylüyor. Şimdi ayetlerin hükümlerini birbirine karıştırdığınız zaman neler ortaya çıkıyor? Ve Allahü Teala bu konuyla ilgili hükümlerde sürekli vurgularını yapıyor. Bak, velike emrullah. Bu Allah'ın emridir. Yukarıda işte Allah size inanana nasihatta bulunur. Daha yukarısında Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sonra Allah'ın ölçüsü budur. Daha ne desin? O kadar çok şey yapıyor. Hepsi aşılmış maalesef. Enzelehu ileykum. Onu Allah size indirmiştir. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ Kim Allah'tan korkarsa, Allah'a karşı saygılı olursa, Allah'ın emirlerini yerine getirirse, Allah onun günahlarını örter. Ve yu'zim lehu ecra, ve onun ecrinde büyütür. Yani insanlar günahsız, hatasız, kusursuz olmazlar. Zaten büyük günahlardan kaçınırsanız küçüklerini de örteceğini Allahü Teala bildiriyor. Müttaki olur, büyüklerden sakınırsanız müttakilik odur, takva odur. ve Allahü Teala da o kişinin seyyiatını, diğer günahlarını örter ve onun ona verdiği ecri, mükafatı da büyütür. Böylece dersimizin birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dersimizin ikinci bölümüne başladık. Burada soru cevap bölümü. Şu anda iki tane soru var burada. Evet, sorular geliyor. Kur'an-ı Kerim dersi alan yahut hafızlık yapan bir bayan adetli olduğu zaman dersine ve hafızlığına devam edebilir mi? Yani Kur'an'ı eliyle tutabilir mi? Yoksa ara verip temizlendikten sonra mı hafızlığına devam etmelidir? Bu konu sık sık soruluyor, biliyorsunuz. Konuyla ilgili geniş bilgi almak isteyenler bizim internet sitemizde suleymaniyevakfi.org adlı sitemizde bununla ilgili bir kitap var. Bütün deliller orada var. Mezheplerin tamamında değil ama Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhebinde abdestli olmayanların Kur'an-ı Kerim'i tutması haram sayılmıştır. Cünüp ya da hayızlı olanın da Kur'an'ı okuması haram sayılmıştır. Fakat bu konuda dayandıkları sağlam bir delil yok. En sağlam delilleri Hazreti Ali'ye nispet ettikleri bir hadistir. Demiş ki: "Kâne lâ yemne'uhu an kıra'etil Kur'ani şey'un leysel cenâvetu." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Kur'an'ı okumaktan hiçbir şey engellemezdi, cünüplük hariç. Bir de yine zayıf bir hadiste hayızlı ve cünübün Kur'an okumasını Peygamberimizin yasakladığı bildiriliyor. Şimdi Peygamberimiz cünüpken Kur'an okumamış olabilir. Gerçi Ali onun cünüp olduğunu nereden bilecek? Hani Ayşe validemiz derse anlarız. Eşlerinden birisi söylerse anlarız. Zaten o zaman yıkanmakla meşguldür. Ve kendiyle alakalı bir fiildir. Siz böyle yapmayın dememiş ki. Bu konuda sahih sayılan rivayet budur. Öbürü zayıftır. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala abdest almayı اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ diye, namaza kalktığınız zaman diyor. Abdest de gusül de Kur'an'da namaz kılanla ilgili bir farzdır. Kur'an okuyanla ilgili olan da فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kur'an okuduğun zaman اَعُوذْبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ de. Tek emir budur, başkası yok. Dolayısıyla, yani detaylı bilgi almak isteyenler bizim suleymaniyevakfi.org sitesinde bütün delilleri görebilirler. Sonuç olarak ister hayızlı, ister cünüp olsun, ister abdestli, ister abdestsiz olsun, herkes Kur'an-ı Kerim'i eline alıp okuyabilir. Ha, bunu Malikiler söylüyor. Malikiler diyor ki, Hayız kadının elinde değildir. İstese de yıkanamaz. Dolayısıyla hayızlı kadın uzunca bir süre Kur'an'dan uzak kalmaz. O Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir diyor. Eğer ihtiyacı varsa eline de alabilir diyor. Cünüp için de aynı benzer şeyi söylüyor. İhtiyacı varsa ertelemez. Yani o anda bir ayete bakmak durumundaysa alıp bakar. Okuması gerekiyorsa okur diye diyor. Bunu Malikiler söylüyorlar sadece. Ama sonuç olarak Kur'an-ı Kerim'i alıp okumayı engelleyen, yasaklayan Kur'an'da herhangi bir ayet yok. Bir ayet-i kerimeyi yanlış yorumluyorlar. Onları burada defalarca izah ettik. Onu okumak isteyen gene siteye baksın. Ne sahih bir hadis-i şerif var, ne de ayet-i kerime var. Abdest de sadece namaz kılmayla ilgili olan bir emirdir. Yani ister hafızlık yapsın, ister yapmasın, ister öğretmen olsun, ister ne olursa olsun, Kur'an okumak istiyorsa, adetliyken bir kadın Kur'an-ı Kerim'i eline alıp okuyabilir. Mart 1303 tarihli Murabaha Nizamnamesi'nin birinci maddesi bugünkü dille şöyledir. Bunu Doktor Mehmet Dayı Bey soruyor. Bu tüzüğün yayınlanma gününden başlayarak bu 1800'lü yılların sonları oluyor. Bu 1303 1887 evet. Bu 1303 Rumi 1303. Hicri de değil. II. Abdülhamit dönemi. Bu tüzüğün yayınlanma gününden başlayarak her türlü adi ve ticari borçlar faizinin tavanı yılda %9 olarak belirlenmiştir. Yani %9 faiz belirlenmiştir. Osmanlı sultanları Yavuz'dan itibaren halife sıfatını taşımaktadırlar. Halifenin Allah'ın büyük günah olarak vasıflandırdığı faize onay vermesini anlayamıyorum. Şimdi onların bu faiz dedikleri aslında bugünkü faiz değil. Faiz, feyiz, bereket demek. Bu kadar bereketini alırlar manasına. Tabii o bereket demekle kurtaramazsın işi. Zinaya aşk dediler, kurtaramadılar. Ribaya da bereket manasına faiz dediler. Bu defa o kelime şeye dönüştü. Riba yerine geçti. Şimdi Osmanlılarda faizcilik oldukça yaygındır. Bu konuda bizim sitede bir kitap var. Ticaret ve faiz diye. O konuda yaptığımız bir çalışmanın özetidir. 150 sayfalık bir özettir. Çalışmanın kendisi 500 sayfa kadardır. Uğraşıyoruz. Bu yaz tatilinde inşallah onu bir gözden geçirebilirsek bastıracağız. İnşallah orada da göreceksiniz. Mezhepler faiz konusunda Kur'an ayetlerine yer vermemişlerdir. Mezhepler derken tamamını kastediyorum. Zahiri mezhebi hariç. Kur'an ayetlerine yer vermemişlerdir. Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz'in hadislerinin de konuyu asıl ilgilendiren kısımlarını bir kenara itmişler. Detayda olanlarını merkeze almışlardır. Onun için fıkıh kitaplarının riba ile faizle ilgili bölümleri hiç anlaşılmaz, kimse anlayamaz. Zaten faizi tarif eden, doğru dürüst tarif eden bir mezhepte yoktur. Tarif bile yapamamışlardır. Yani orası tam bir şeydir, böyle flu bir alandır. Öyle hale getirdikleri için Peygamber Efendimiz'in konuyla ilgili hadislerini alakasız taraflara çektikleri için ortada büyük bir boşluk kalmıştır. O boşluğu kendi içtihatlarıyla doldurmuşlar. Dolayısıyla faiz açısından tam bir felaket. Zaten o felaketi bugün finans kurumlarında da görüyoruz. Yani çünkü ciddi bir zihin karışıklığı var İslam aleminde faiz konusunda. Çok ciddi bir karışıklık var. Her konuda olduğu gibi bunun da sebebi Kur'an-ı Kerim'e yer vermemektir. En fazla kullandıkları ayet ve harrame riba ayetidir. Yani ayetten böyle cımbızla sadece bir kelime çekiyorlar ve harrame riba. Allah ribayı haram kıldı. Bazıları ve ahallallahu'l bey'a ve harramer riba diye ikisini de alır. Allah alım satımı ve helal faizi haram kılmıştır kısmını alır da birinci kısım üzerine durmaz. Çünkü faizi alım satımı bir alt başlığı yapmışlardır. Bu tabi zor bir konu. Fakültede talebeler okuturken de en az notu bu dersten alıyorlar. Çünkü zor anlıyorlar bunu. Burada fazla üzerine durmayacağım. Ama kolay anlaşılır birkaç tane örnek vereyim. Faiz haram. Bu haramı bir şekilde aşmanın yolunu bulmuşlardır. Yani Peygamberimizin hadislerini bir kenara koydunuz mu? Kolay. Şimdi tutmuşlar. Peygamberimiz diyor ki, kim bir satışta iki satış yaparsa ya küçüğünü alır ya da faize girer. Bunlar bir bu olayı veresiye satışlar için oraya paslamışlar bunu. Şeyde alışveriş sahasını da sıkıntıya sokmuşlar. Onun detayları kitabımızda var inşallah okursunuz çıktığı zaman. Şöyle yapmışlar. Mesela emniyet sandığı. Emniyet sandığı diye bir banka vardı. Birkaç sene evveline kadar çalışıyordu. Osmanlı zamanında kurulmuş bankalardandır bu. Orada bir tane cep saati. Çoğunuz bilirsiniz. Böyle köstekli saatler vardı. Bugün hala bazı yerlerde var. Orada bir cep saati bulunduruyorlar. Birisi geliyor. Diyor ki benim 10 altın krediye, 10 altın borca ihtiyacım var. Tamam. 10 altın. Ne zaman ödeyeceksin? 6 ay sonra öderim. Tamam. Biz sana %10'dan veririz diyor. Şimdi 10 altın yazıyor. Teminatlarını alıyor, imzasını alıyor ama daha para duruyor kasada. Altın kasada duruyor. Sonra getiriyor o köstekli saati. Ben şimdi bizim kösteksiz saati göstereyim en iyisi. Ama böyle şeyden asılı biliyorsunuz burada. Diyor ki şimdi o 16'na 1 altın alacak ya faiz. Bu saati sana 1 altına sattım diyor. Bedelini 6 ay sonra verirsin. O 16'nda 6 ay vadeli. Tamam diyor aldım. Alıyor teslim alıyor. Bir altın şey yapıyor, imzalıyor. Bir altın, 10 altın faizsiz borç, bir altın da saatin bedeli. Ondan sonra da diyor ki ben bu saati bankamıza hediye ettim diyor. Bankaya hediye ettikten sonra o zaman al şu 10 altınını git diyor. Şimdi adam oradan 10 altınla gidiyor. Borcu ne kadar? 11 altın. Şimdi böyle çalışıyor o. Öbürü geliyor 100 altın alıyor. O da ona da aynı saati 10 altına satıyorlar. Bir başkası geliyor 1000 altın borç alıyor. Ona da 100 altına satıyorlar aynı saati. Akşama kadar kaç kişi borç almaya geliyorsa bu saat o kadar kişiye satılıyor. Onlar eğer bankaya hibe etmezlerse parayı alma şansları yok. Onun için mecburen hibe ediyorlar. Burada faiz var mı? Yok. Ne olacak? İşte faizsiz almış oradaki borcu. Saati de almış, hibe etmiş ben yani. Burada bir şey yok diyor. Şimdi buradaki emirler bu tip meselelerle ilgilidir. Yani uygulama öyledir. Ve işin daha kötüsü para vakıfları vardır Osmanlılarda. Zenginler vakıf yaparlar. O vakfın gelirleri de medreselerin masrafları için harcanır. İşte hoca yetiştirilir, vaiz yetiştirilir falan. Fakir fukaraya da yardım edilir. O vakıftan da bu usulle borç alınır. Ama onlar saat kullanmazlar. Fetva-i Ali Efendi diye bir kitap vardır. Fetva kitabı. Genellikle onu kullanırlar. Başkası da olabilir. Şimdi gelir birisi, benim 500 altına ihtiyacım var. Kefilini getirir, teminatını verir, her şeyi verir. Ondan sonra padişahımız efendimizin emri var. Onu 12'den aşağı, şey, yukarısı caiz değildir. Yani 10 altın verip 12 altın alacağız. Çok sayıda şeyler vardı. Şimdi burada %9 en düşüğü. Ben %9'u ilk defa görüyorum. Gerçi ilk çıkan... o doğru işte. Onu 11.5'tan, onu 11'den, onu 12'den. Öyledir genellikle. %9'u ilk defa görüyorum ama ilk çıkan Osmanlıların ilk çıkardığı kağıt para, Kaime-i Mutebere-i Nakdiye adı altındaki kağıt para %8 faizidir. Yani vatandaşa kağıt para dağıtıyor, %8 de devlet faiz veriyor, tahvil niteliğindedir. Neyse, şimdi birisi geliyor vakfa. Diyor ki vakıftan, işte benim 500 altına ihtiyacım var. Tamam. Ne kadar? Padişahımızın emri var, onu 12'den yukarıya caiz değildir. Peki. O zaman bir yıl vadeli aldığı için 500 altına 100 altın vermesi lazım. Yani 500 altın alacak, bir yıl sonra 600 altın ödemesi lazım. O zaman diyor ki, buna da muamele-i şer'iye deniyor. Yani meşrulaştırma işlemi. Tamam diyor. Şu borcunun altını, o altını imzalıyor borcunun. Ondan sonra kefilini getiriyor, teminatını veriyor. Tabii o 500 altın kasada duruyor. Ondan sonra da diyor ki, ya diyor, şu Fetavai Ali Efendi'yi sana bedelini 6 ay içinde, bir sene sonra ödemek üzere 100 altına sattım diyor. O da alıp teslim aldım diyor. Akdi de imzalıyor. Şimdi 500 altın faizsiz borç, 100 altın da kitap bedeli, 600 altın borçlandı. Sonra kitabı vakfa hediye ediyor, ondan sonra 500 altın alıp gidiyor. Peki bir sene sonra bu adam 500 altını getiremezse ne olacak? Getiremezse teminatlarını paraya çevirebilir ya da kefilden istenir. Ama bir ikinci yol daha var. Gelirler aynı muameleyi tekrar yaparlar. Bu defa vadeyi uzatır, bir 100 altın daha. O zaman şimdi 600 altının 600 altın olduğu için 120 altın daha koymaları gerekir. Ve böylece hiç faizsiz bir şekilde hayatlarını yürütmüşlerdir. Şimdi Osmanlı'da bu çok yaygındır. Ve İstanbul'da bir arkadaşımız araştırma yaptı, doktora yaptı. 5600 küsür kadar bu şekilde iş yapan para vakfı vardı. 5600. O kadar banka şubesi var mı bugün? Sadece İstanbul'da. 5600 kadar. Şimdi Allah durup dururken bir toplumu batırır mı? Demiyor mu Cenab-ı Hak? اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Allah bir topluma verdiğini değiştirmez. Onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe. Allah verdiği nimeti almaz ki. Niyaz, sen sebep o diyor. Anlatabildim mi? Ve bugün son cümle, Vakıflar Bankası'nın sermayesi o para vakıflarının parasıdır. Şu anda Vakıflar Bankası. Hocam, şimdi sultan hem halife yani bu faizlik içine ulaşacak en son kişi o olmasına rağmen o buna onay veriyor. Şimdi burada bu işi yapan sultan, bu işin fetvasını veren sultan değil, fetvasını Şeyhülislam veriyor. Bizim yere göğe koymadığımız Ebu Suud Efendi'nin maruzatında bunun fetvaları vardır. Ondan sonra Ebu Suud Efendi'den önce Selçuklularda da vardı bu. Fetavai Kadı Han vardır. Orta Asyalı Özkentli Mahmut el Özcendi diye geçer, Özkentli. bir Türk fakihi olan Kadı Han, ki eski büyük fakihlerle, yani Hidaye sahibiyle, Bedaüs-Sanayi sahibiyle aynı dönemde yaşamış kişidir. Onun kitabında bu konu çok detaylı olarak yer alır. Ama çok ilginçtir, aynı dönemde yazılan diğer kitaplarda bu reddedilir. Ve orada şu ifade de vardır: Peygamberimiz bunu emretmiştir diye. Peygamberimiz emrettiyse bunu sen mi duydun ondan? Kimden öğrendin? Şimdi ben şunu anlıyorum. Eski kitaplar, yani benim yorumum öyle. Eskiden kitaplar elle yazılıyordu. O şekilde çoğaltılıyordu. Bunu Mahmud el-Özcendi'nin yazmış olması mümkün değil. Çünkü o dönemde hiç kimse, herkesi reddederken o yazmışsa büyük bir kavga çıkardı Orta Asya'da. Böyle bir şey yok. O zaman onun kitabına birisi daha sonradan eklemiştir. Ve Osmanlıların tek dayanağı da Fetavai Kadı Han'dır. Şimdi siz Kur'an-ı Kerim'i devre dışı bırakırsanız, hadisleri de devre dışı, zaten Peygamberimiz Veda Hutbesi'nde söylediğini hiçbir fıkıh kitabı almaz. Yani tamamı felaket. Biz de burada maalesef felaket tellallığı yapmak bize düşüyor. Başka, yani doğruları söylemek zorundayız. Maalesef öyle. Günümüzde de işi hallettiler. Şimdi yani eskiden artık bu muamele-i şer'iye şu bu falan filanla en azından bir kitap araya sokuşturarak faiz fetva veriyorlardı. Şimdi de işi kökten hallettiler. Diyorlar ki bir insan borcunu geciktirirse, efendim o para bende olsaydı, onu çalıştıracak şu kadar kar edecektim. Beklenen karı kaybettirdiği için onu bu adamın ödemesi lazım. Zaten faizle böyle tarif etmiyorlar mı? Tanımı bu. Şimdi efendim diyor, beklenen karı kaybettirdiği için bu adam, ben bunu isterim diyor. Ve bugün Türkiye'de de diğer yerlerde de finans kurumları artık faizin adına kar kaybı demeye başladılar. Yani öbürleri gene hiç olmazsa araya bir şey sokuşturuyorlardı. Artık ondan da kurtuldu millet. Peki şimdi diyorum ki, bu arada zarar ettiyseniz ne olacak? O zaman o adamın borcunu silecek misiniz? İyi ki zarar ettiniz, yoksa bu o para da gidecekti. İyi ki adam ödememiş, o para da gidecekti. Silecek misiniz onu? Hiç duymuyorlar. Kulakları her zaman duymuyor zaten. Normaldir o. Ve bugün bu noktaya gelindi. Artık öyle alım satıma da gerek yok. Kağıt üzerinde aldım sattım, ne alan var ne satan var işi yürütüyorlar. Ve çok büyük bir felaket bekliyor bunları. Bunu çok açıkça söylüyorum. Çok büyük bir felaket bekliyor. Şimdi bugünkü kurumlar alıyorsa onlar diyorlar ki, yani biz laikiz diyorlar. Bizim faiz haramlığı diye bir kavramımız yok diyor. Yani o yasayı koyan otorite öyle diyor. Ama beri taraf diyor ki faiz haramdır, haşa diyerek bunu yapıyor. Yani biz burada Müslümanlarla ilgili konuşuyoruz. Yani başka şey, başkalarının durumu farklı. Ne dediğimi anlamışsınızdır. Fazla şeye gerek yok. Kadının ölümü halinde erkeğin evlenme durumu nasıl olur? Koca kadın eş bulursa evlenir. Bulamazsa dul kalır. Yani erkeğin iddet beklemesine gerek yok. Bulduysa evlenir. İddet beklemesine lüzum yok. Bulamazsa bekler. Yani erkeğin iddet beklemesi diye bir şey yok. Kadının iddet beklemesi var. Şimdi Amerika'dan sorulan soru Ömer Germirli Gils olmuş. Burada yani Amerika Birleşik Devletleri'nde cuma namazı çoğu camide iki defa kılınıyor. Şu anda öğlen vakti 1.30 gibi. Demek ki cuma günü sormuş bu soruyu. Aha, öğlen namazının vakti 1.30 gibi. Tamam. Doğru. İlk cuma namazı saat 2'de, ikincisi 3'te kılınıyor. İkinci namaz için yorumunuzu rica edeceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den beri hiçbir mescitte iki tane cuma namazı kılınmış değil. Yani cuma namazı insanların toplu halde kıldığı namazdır. Bir kere kılınır, ikinci kez kılınmaz. Ben bu ikinci kılınan namazın cuma namazı yerine geçeceğini kabul edemiyorum. İkinci kez gidenler öğlen namazını kılarlar. İkinci soru Osman Memiş. Osman Memiş diye bir hacı arkadaşımız vardı ama o mu başkası mı bilemiyorum tabii. Soy isim benzerliği de olabilir. Soru, isteyerek intihar eden çocuğun durumu ne olur? Çocuk buluğ çağına girmemiş. Buluğ çağına girmemişse zaten sorumluluğu da yoktur. Kur'an'da geçen Kabe'nin korunmuşluğunu nasıl anlamalıyız? Şimdi Kabe korunmuştur diye var mı? وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اَمِنَ Oraya giren güven içinde olur. Kabe korunmuş diye bir ifade yok. Oraya giren kişi güven içerisinde olur diyor Allah-u Teala. Kabe birçok kez saldırılarla yıkılmış, insanlar kılıçtan geçirilmiş, birçok defa sel baskınına maruz kalmıştır. Şimdi yani bu olmuş. Mesela Haccac Kabe'nin çevresini kuşatmış, mancılıklarla Kabe'ye taşlar atmış. Abdullah bin Zübeyr'i öldüreceğim diye. Ya yapmışlar yani Kabe'nin duvarlarını yıkmışlar, bir şeyler etmişler. Bu tip olaylar olmuş. Yani bu tür şeyler oluyor. Kur'an-ı Kerim'de de var. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ ف۪يهِ Mescid-i Haram'ın yanında onlarla savaşmayın. Onlar sizinle savaşırlarsa başka. فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُ Eğer Mescid-i Haram'ın yanında savaşırlarsa onları öldürün. Yani bu Mescid-i Haram'ın o Mescid-i Haram'a saygı gösterecek olan insanlardır. İnsanlar o saygıyı göstermiyorlarsa tabii ki orada gereken durum olmaz. Biliyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önce orası müşriklerin ibadet yaptığı yer haline getirilmişti. Bugün de birçok yanlış şeyler yapılıyor oralarda. Ama bu her hükmün istisnası vardır. Genelde orası güvenli bir beldedir. Yani büyük çoğunlukla güvenli bir beldedir. Diğer yerler gibi değildir. Cahiliye dönemindeki Araplar Kur'an-ı Kerim'deki ruh kavramından neyi anlıyorlardı? Onlar öldükten sonra dirilmeye inanmadıklarına göre onlara göre ruh neyi ifade ediyordu? Şimdi öldükten sonra dirilmeye inanmamaları diye bir şey var ama bu konuda kesin değiller. Bir kere İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmiş olan insanlar hac yapıyorlar, umre yapıyorlar. Allah'tan birçok beklentileri var. Dolayısıyla onların kafaları çok karışık. Kafalarının karışıklığını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Allah-u Teala diyor ki mesela çoğumuzun bildiği bir surede amme yetesâelûn. Bu Kureyşliler birbirlerine neyi soruşturup duruyorlar? O ona soruyor, o ona soruyorlar. Anin nebe ile azim. O büyük haberi mi? Yani kıyamet haberini. Ellezihum fihi muhtelifun. Böyle ki onlar o konuda farklı görüşteler. Birisi ya olur, birisi olmaz, ya olmamalı falan diye. Bir ayet bu. Bir başka ayet de وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ yani yeniden dirilmeyi inkar etmez. Bu da şeyde Mutaffifin suresinde illa kullu mu'tedin esim, saldırgan günahkardan başkası onu inkar etmez ahiret. Neydi? Bir bakayım da şimdi okurken insan unutuyor. Ha. İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman ha, bu eskilerin masalları derler. Kella bel rana ala kulubihim ma kanu yeksubun. Hayır. Bunların yaptıkları şey kalplerin üzerinde pas tabakası oluşturmuştur. Bu pas tabakasından dolayı böyle yapıyorlar. Yani aslında ahiretin olması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Ama saldırgan, günaha dalmış, bir de ahiret olursa eyvah, halim ne olacak? En iyisi inkar et, kurtul. İnkar edip de kurtulma da olmuyor. Onun için la yezalu bunyanuhumul lezî benav ribeten fî kulûbihim. O kurdukları bina içlerinde şüphe binası olmaya devam eder. İlâ en tekatta'a kulûbuhum. Kalpleri parça parça oluncaya kadar, yani ölünceye kadar. İlla en tekatta'a kulubuhum. Ancak kalpleri parça parça olursa o zaman şüpheleri gider. Yani zaten ölmüş olurlar, ahiretin hakikat olduğunu anlamış olurlar. Yani ayet-i kerimelere baktığımız zaman Mekkelilerin bu konuda net olmadıkları belli. Zaten onun için okunan ayetler onları çok sıkıntıya sokuyor. Tabiatlarına uygun şey söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Kur'an-ı Kerim bakıyorlar doğru ama hesaplarına gelmiyor. Bu onları sıkıntıya sokuyor. Evet, tabii Mekkeli müşriklerin Allah'a yaklaşma arzuları da var. Mesela putlara niye tapıyorsun dendiği zaman diyorlardı ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Biz bunlara niye kul oluyoruz ki? Çünkü bunları Allah'ın kızları kabul ediyorlar. Allah'a daha çok yaklaşalım diye bunlara kul oluyoruz. Yani hedefimiz Allah'tır diyorlardı. Ondan sonra هَاُولَٰي شُفَعَاوْنَا عِنْدَ اللّٰهِ. Bunlar Allah'ın yanında bize şefaat edecek diyorlardı. Dolayısıyla yani ahireti inkar mümkün değil. Mümkün olmadığı için de çok ciddi sıkıntılar içerisine girmiş oluyorlar. Yani böyle bir kurtuluş için yok diyerek kendilerini kandırmaya çalışıyorlardı. R Korkmaz sormuş. Artık Rahmi Korkmaz mı başkasını bilemiyorum. İslam devletlerinde Müslümanların zekatlarını müminlerin emiri toplar. Beytül Mal'den sarf eder. Darül harp olan yerlerde bu zekatların nasıl toplanıp nasıl dağıtılır? Harp emirlerinin Beytül Mal oluşturma hakkı var mıdır? Müslümanlar eğer bir yönetim oluşturamamışlarsa kendi aralarında kurdukları organizasyonlarla toplarlar. Allah'ın emrettiği yerlerde dağıtırlar. Bir devlet teşkilatı varsa, yani devlet olarak teşkilatlanmışlarsa tabii ki devlet toplayacaktır. Ama ayeti kerimede vel amilin aleyha diyor. Yani zekat için çalışan kişiler, çalıştırılan kişiler denmiyor. Yani insanlar her zaman her yerde devlet kuramazlar. Bir de şu var, Müslümanlar her şart altında yaşayacak olan insanlardır. Adam Moskova'da Müslüman olmuşsa ülkesini terk edecek değil. Amerika'da olmuşsa terk edecek değil. Çin'de olmuşsa terk edecek değil. Orada da dinin emirlerini yaşayacak. Ne kadar imkanı varsa o kadar yaşayacak. Yani ayetteki emirler her halükarda uygulanabilecek emirlerdir. Ha, tarihi uygulamalara uygun düşer de düşmez de ama her zaman uygulanabilir. Şimdi harp emiri meselesi, harp emiri, bir insan harp emiri demek bir ordu oluşmuş ve o da komutan olmuş. Bu kadar organizasyonu yapmış olanlar zaten bulundukları yere hakimiyeti kurup devletinde kurmuş olurlar. Onun için böyle bir soruya da ihtiyaç kalmaz. Ama bazen kendilerini emir, halife, bilmem ne ilan eden insanlar var. Tabii bu bir çocuk oyuncağı gibi bir şey. Bir grup başı olabilir ama böyle ben halifeyim, bilmem ne emiriyim diyen insanların o dediklerini gerçekleştirecek bir orduları, bir güvenlik güçleri olur, ondan sonra bunu söylerler. Mesela şeyde Arafat'ta bakıyorduk, şey var, küçücük bir çadır var, üzerinde bir levha. Anadolu Federe İslam Devleti, değil mi? Böyle devlet yani. Anadolu Federe İslam Devleti. Neredeymiş? Şey, Almanya'daymış. Ya bu ne biçim devlet ki? Almanların iki dudağı arasında sizin şeyiniz, bütün geleceğiniz. İşte ne hale geldiklerini gördük. Yani böyle evcilik oyunu gibi oyunlarla Müslümanları gülünç hale düşürmeye gerek yok. Böyle noktalarda nasıl yapılması gerektiğini Peygamberimiz Mekke'deki hayatıyla göstermiştir. Yapılabileceği yaparsınız. Ne kadarını yapabiliyorsanız o kadarını yaparsınız. Kadın eşinden ayrılmak isteyince boşanmak nasıl gerçekleşir? Örneği var mıdır? Maalesef vakit doldu. Örneği var tabii. Ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle diyor: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ Bakara suresinin 229. ayeti, Mümtehine suresinin 10. ayeti, ondan sonra Nisa suresinin 35-36. ayetleri, hatta 34'ten de dahil edilebilir. Bu konuyla alakalı. Bu detaylı olarak bizim bu burada satılan Kur'an ışığında doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında bu mesele geniş olarak anlatılıyor. Yani kadınların boşama hakkı geniş olarak bütün detayıyla anlatılıyor. Kısaca Bakara suresindeki ayeti okuyayım. Kısaca oradan bir malumat edinelim. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللّٰهِ Diyor ki erkeklere, eşlerinize verdiklerinizden hiçbir şeyi almanız size helal değildir. Ancak karıyla koca Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacaklardan korkarlarsa başka. Şimdi bu ayet boşama hakkıyla ilgili ayetlerin içerisinden geçiyor. Bir yukarısında da وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ diyor. Kadınların aleyhinde olanın dengi onların lehinde vardır. Yani talak hakkı kadınların aleyhindedir. Ama onun dengi bir hak da kadınlara Allah tarafından verilmiştir. Yani erkeğin talak hakkı varsa kadının da bir hakkı var. Ona denk bir hakkı var. İşte o kapsam içerisinde anlatıyor. Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından korkarlarsa, o zaman durumu kadın yetkili makama ya da hakemlere taşır. Hakemler de bir tane kadının ailesinden, bir tane de erkeğin ailesinden hakem gönderir, arayı düzeltmeye çalışırlar. Bakarlar ki bunların düzelme imkanı yok. O zaman فَاِنْ خِفْتُمْ siz de korkarsanız, ama bu korku, havf, eldeki bir delile dayanılarak meydana gelen korkudur. Hayali korku değil. Siz de korkarsanız bunların birbirlerine karşı saygısını kaybettiklerini, ki bir tanesini kaybetmesi de yeter, ikisine gerek yok. Çünkü bu iki tarafta saygılı olacak ki aile yürüsün, tek taraflı yürümez. Siz de korkarsanız فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا ف۪ي مَفْتَدَتْ بِهِ O zaman kadının fidye vererek kocasından ayrılmasında ikisine de bir günah yoktur. Yani o zaman kadına denir ki, tamam, sen kocandan aldığın mehir ve hediyelerin tamamını ya da bir kısmını, yapılan şeye göre, duruma göre, yani o hakimler ya da hakim belirler. Geri ver ve ayrıl. Yani verip ayrılabilirsin der, son karar kadına aittir. Verirse ayrılır, vermezse ayrılmaz. Bunun bir şeyi var. Şimdi Sabit bin Kays'ın karısı Habibe bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına geliyor. Sabah namazına Peygamberimiz çıkarken bakıyor ki kapıda bir karartı, bir kadın. Sen kimsin diyor. Ben Habibe'yim ya Resulallah. Sabit'in karısı, Sabit bin Kays'ın karısı. Peygamberimiz tanıyor. Hayırdır bu saatte? Diyor ki ya Resulallah, ben Sabit'le birlikte olamayacağım. Artık onunla birlikte yaşamam mümkün değil. Tabi evveliyat da var bu olayın. Arkasından Sabit geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, bak karın diyor seninle ilgili söyleyeceklerini söyledi. O da sesini çıkarmıyor. Diyor ki ya Resulallah, ondan aldığım bir bahçe var. O bahçe yanımda duruyor, yani mehir olarak aldım. Onu verebilirim. E peki diyor, ver. Git babaannemine. Sabit'e sormuyor, kabul eder misin, etmez misin diye. Zaten ayette de öyle. Mümtehine suresinde de bu konu çok detaylı olarak örneklendiriliyor. Dolayısıyla kadın ayrılmak istediği zaman eşinden aldıklarını geri vererek ayrılır. Onda usulü vardır. Erkek gibi ben boşadım demez ve bunun da bir sayısı da yok. Zaten fiilen öyle çok yapılabilecek bir şey değil. Yani bir sürü mahkeme devresi geçecek, hakemler girecek, aldığı malını iade edecek falan. Çünkü kadın evlenirken kocasından alıyor. Bakın, kocasından aldığını iade ediyor. Kendinden değil. Sabit bin Kays'ın karısından gelen rivayetlerden birisi de şu. Peygamberimize diyor ki, ya Resulallah, ondan ben bir bahçe almıştım. Bir bahçede ilaveten veririm diyor. Yeter ki ayrılayım. Yok yok diyor. Sadece aldığın. Aldığın yeter diyor. Yani denge kuruluyor. Evlenirken erkek mal veriyor. Kadın ayrılmak istiyorsa onu iade ediyor. Ama tabii belli usullerle. O şekilde bir boşama hakkı var. Bir kişi memleketinden ayrılıp İstanbul'a yerleşse, kendine vatan etse, sonra doğup büyüdüğü memleketine gitse seferi sayılır mı, sayılmaz mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede doğdu? Nereye yerleşti? Ha, Mekke'de doğdu ve Medine'ye yerleşti. Medine'den Mekke'ye gittiği zaman seferi miydi, değil miydi? Üçüncü soru. Seferiydi. E bitti. Daha cevap vermeme gerek var mı? Çünkü artık Medine'yi kendisine vatan edinmişti. Mekke onun vatan olmaktan çıkmıştı. Tamam mı? Yani nerede yerleşmeye karar verdiyseniz oradır sizin yeriniz. Doğduğunuz yer değil, doyduğunuz. Doyduğunuz da değil, kalmaya karar verdiğiniz yer. Şimdi burada son bir soru var. Ama o bayağı uzun. Sadece kısaca okuyayım, geçelim. Mehdilik veya İsa peygamberin geleceğiyle ilgili var olan hadislerin veya bu olayın sahihliği nedir? Valla İsa aleyhisselam geldi, vefat etti, gitti, bir daha da gelmeyecek. Bunu nasıl olsa tekrar tekrar sorarsınız, geniş vakitlerde anlatırız. Yani niye gelsin ki? Gelip de ne yapacak? Kur'an-ı Kerim anlatacak mı? Zaten var elimizde. E kurtaracakmış. Valla kurtarıcılık diye bir şey yok İslamiyet'te. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيُّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيُّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Allah hiçbir kavimde olanı değiştirmez, onlar kendilerini değiştirmedik. Biz adam olmadıktan sonra isterse 1000 tane İsa yazsın. Hiçbir işe yaramaz. Biz adam olduktan sonra hiç gelmese de tam olur. Peki böylece dersimize son vermiş olduk.